ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนี้คือโลกของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่23กันยายน2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ที่อาตมาได้เอาเรื่องราวของกิจการหรือว่าบทบาทพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาของพวกเราชาวโศกเอามาอธิบายประกอบเอามายืนยันบางทีก็เอาเนื้อหาหัวข้อของธรรมะเข้าไปขยายความกำกับเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้นอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นการเกิดจริงมีจริงในพฤติกรรมในบทบาทในระบบของสังคมพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่มาว่ามันมองง่ายและมันก็เป็นหลักฐานยืนยันด้วยว่าพวกเราได้ทำสิ่งเหล่านี้เกิดมาได้เป็นไปได้อย่างมหัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าท่านนำทฤษฎีของท่านมาสอนคนนี่หลักปฏิบัติคือมรรคองค์8มรรคองค์8เนี่ยลึกซึ้งที่อาตมาย้ำยืนยันกับพวกเราบ่อยๆเลยว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีตื้นเขินนะทฤษฎีของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC กำลัง2อาตมาก็เอาเทียบเคียงของไอน์สไตน์นี่บ่อยไม่ใช่ว่าอธิบายกันได้ง่ายๆก็ไม่ได้เรียนกันได้ง่ายๆเรียนกันแล้วเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดผลจริงๆก็ไม่ใช่ง่ายๆนะ E เท่ากับ MC กำลัง2ของไอน์สไตน์นี่ไม่ใช่ว่าจะได้ผลมาง่ายๆไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆมันลึกซึ้งแล้วก็ยากเย็นของพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นขอยืนยันว่าลึกซึ้งยากยากที่จะรู้ละเอียดละออในทฤษฎีซึ่งเราพูดกันง่ายๆเหมือนกับ E เท่ากับ MC กำลัง2 E คืออะไร M คืออะไร C คืออะไรรู้สมการ E เท่ากับ MC กำลัง2คืออะไรก็เข้าใจคนเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้นทำกลางหรือว่าอย่างสูงอะไรขึ้นมาก็เข้าใจหรือทฤษฎีของพระเจ้าจะบอกว่ามรรคองค์8ทางปฏิบัติเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะเอ้ยสัมมาสัมทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาวายามะสัมมาสติวายามะก่อนสติสัมมาสมาธิแปลเป็นไทยว่าอย่างไรก็เข้าใจความหมายสัมมาทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นชอบก็เข้าใจอธิบายความกันมาก็เข้าใจสัมมาสังกัปปะมีความดำริความคิดชอบก็เข้าใจสมาวาจาคือการพูดที่ชอบที่ควรก็เข้าใจจนกระทั่งถึงสมาสติอะไรก็เข้าใจวิธีการปฏิบัติก็บอกว่ามันของเรื่องของไตรสิกขาในมรรคองค์8นี่แหละเป็นเรื่องของไตรสิกขาเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอธิบายความกันออกมาก็พอเข้าใจแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่เป็นผลที่ตรงทิศทางของพระพุทธเจ้าได้ง่ายเลยจนทุกวันนี้เนี่ยเอามาปฏิบัติบอกว่าเป็นหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของไตรสิกขามรรคองค์8ทฤษฎีของพุทธเจ้านี่แหละก็ปฏิบัติกันศีลก็ไม่เป็นศีลเป็นศีลพัตตปรามาสศีลที่เหมือนศีลลุบๆคลำๆศีลที่ไม่เกิดผลศีลที่เอามาทำกันแบบจารีตประเพณีทำกันไปไม่เกิดการขัดเกลาไม่เกิดการพัฒนาอะไรไม่ลดไม่ละกิเลสก็ยังโลภเห็นแก่ตัวยังโกรธแก้แค้นอาฆาตมาดร้ายอะไรกันอยู่ยังไม่ได้เป็นความจริงยังหลงทางยังไม่ตรงทิศทางยังไม่เข้าสัมมาเยอะแยะนะจริงๆทั้งที่แปลอะไรได้หมดภาษามาพูดบางทีนี่อย่าว่าแต่พูดผิดเลยพูดถูกและพูดลึกซึ้งด้วยซ้ำคนอธิบายมรรคองค์8ได้ลึกซึ้งก็มีเรียนมาทางภาษาทางอะไรอะไรของทฤษฎีพุทธเจ้าโอ้เข้าใจโดยจินตามยปัญญาโดยการใช้ความคิดนึกผกผันตามหลักเหตุผลต่างๆอธิบายบรรยายเข้าใจในหลักเหตุผลลึกซึ้งอย่างน้นอย่างนี้มรรคองค์8เข้าใจมากมายสาธยายได้เยอะแยะแต่ความจริงพฤติกรรมของผู้สาธยายนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเลยก็เยอะทุกวันนี้ปฏิบัติตามบ้างก็ไม่ค่อยได้ผลก็มีปฏิบัติตามบ้างได้ผลเล็กๆน้อยๆมี ปฏิบัติถึงขั้นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยตอบได้เลยว่าขณะนี้ไม่มีเลยในประเทศกล่าวอย่างนี้เป็นการบรรลือสีหนาฏยืนยันว่าไม่มีมีแต่ความหลงหลงว่าศาสนาพุทธนั้นปฏิบัติมรรคองค์8ก็ไปปฏิบัติอย่างไหนก็ไม่รู้มรรคองค์8ไปผสมฤาษีนั่งหลับตาอยู่ที่ในป่าในเขาในถ้ำและอธิบายไปโน่นน่ะปฏิบัติคือไปนั่งในป่าเขาถ้ำเสร็จแล้วไม่มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรยิ่งอาชีวะยิ่งไม่มีใหญ่เลยไม่มีการงานที่ประจำชีวิตคืออะไรนั่งมันเฉยๆนั่นคืออาชีพประจำชีวิตนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอย่ามายุ่งกับการงานอะไรของคนเขาอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายถ้ามาวุ่นวายมายุ่งหาว่าไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีซะด้วยหาว่ายังโลภโมโทสันยังอยากได้มาอธิบายเรื่องการเกษตรธรรมชาตินี่อยากได้เกษตรทีอยากได้ข้าวใช่ไหมมาอธิบายเรื่องการเงินเข้าไปในมันอยากได้เงินแง่เลยอธิบายเรื่องการเมืองนี่มันยังจะมาเล่นการเมืองไปโน่นเลยนะนี่แสดงว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นคือศาสนาของมหาชนของศาสนาสังคมของศาสนาคนเมืองสรุปง่ายๆคือศาสนาการเมืองศาสนาคนเมืองคนอยู่ในเมืองนี่แหละมากคนอยู่ในป่านะมันไปพวกหลงเผ่าคนนี่เป็นสัตว์โขลงนะไม่ใช่สัตว์ปลีกไม่ใช่สัตว์เดียวที่จะไปอยู่คนเดียวปลีกเดียวๆแล้วก็บอกว่าบรรลุไอ้นั่นมันเป็นความหลงทางของศาสนาฤาษีลัทธิฤาษีต้องเยอะต้องแย่นะเขาหลงทางเขาก็บอกว่าปลีกเดียวสะกดจิตเข้าไปแล้วก็นั่งจุ๊บปุ๊กไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็โลกเข้าไปแล้วก็ชะลอวันไปต่อให้อายุ150ปีแล้วก็ตายให้นั่งไปงั้นน่ะ100ปี200ปีก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ชะลอวันตายไปเท่านั้นเองแล้วก็กดข่มกิเลสไม่รู้จักกิเลสจริงไม่รู้จักกิเลสจริงล้างกิเลสไม่หมดพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้กระทั่งโสดาบันซึ่งเป็นการลดกิเลสได้ระดับที่หนึ่งไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันจะต่อให้สะกดจิตเก่งขนาดไหนเหาะเหินเดินน้ำดำดินไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับโลกขนาดไหนได้อยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาเลยขุดหลุมอยู่ตัวเองคนเดียวได้ยังไงท่านก็ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุหลุดพ้นพุทธเจ้าไม่ยอมรับเลยมันเรื่องลึกซึ้งมากเลยเรื่องเหล่านี้ตอนนี้ศาสนาพุทธในเถรวาทในเมืองไทยนี่ก็เข้าใจว่าการปฏิบัติก็คือต้องไปอยู่แต่ผู้เดียวต้องหนีต้องหลีกต้องเร้นต้องอะไรต่างๆนานาออกไปอย่างนั้นทั้งๆที่คำว่าหลีกเร้นนี่ลีละหรือลีละแบบรากสบาลีลีละเนี่ยลอลิงสลีลอลิงเนี่ยการหลีกเร้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายอาตมาเคยเอาสูตรนั้นมาอธิบายด้วยซ้ำไปว่าการหลีกเร้นนี่คือการออกจากกิเลสไม่ใช่หลีกเล่นคือเอาตัวนี่หนีจากพวกคนไปไม่ใช่เลยสูตรนั้นอาตมาเอามาอธิบายเอามายืนยันดูมันจะยังอยู่ในนี้ก็ยังอยู่นะสูตรลีละเนี่ยสูตรหลีกเล่นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลีกเล่นการหลีกเล่นคือการออกจากกิเลสให้หมดอยู่ที่ไหนก็ได้หลีกเล่นเนี่ยยืนยันไว้ชัดมันลึกซึ้งมันไม่ใช่ตื้นเขินนะเพราะฉะนั้นจะอยู่เหนือโลกจะใช้คำว่าโลกุตระของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะจะเข้าใจมรรคองค์8แล้วปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์อยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับมนุษยชาติอย่างไม่มีอะไรมาดูดกิเลสนี่เองไม่มีกิเลสมาดูดให้จมอยู่กับเขาได้เรียกว่าเป็นตัวนิวตรอนที่อาตมาใช้ภาษาอังกฤษว่าตัวเป็นสภาพลอยตัวเลยเป็นสภาพนิวตรอนไม่มีบวกไม่มีลบขั้วบวกขั้วลบดูดไม่ได้เลยกลางเป็นตัวกลางมัชฌิมาเนี่ยเป็นคำว่ากลางเนี่ยกลางมัชฌิมาของพุทธเจ้าลึกซึ้งทุกวันนี้พูดมัชฌิมาตื้นๆมิติแนวระนาบมิติแนวอะไรก็ไม่รู้แนวดิ่งยังไม่ค่อยได้เลยแนวระนาบหัวหางครึ่งนึงนี่คือกลางเล่นง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าจะถือศีลนะกลางๆเนี่ยถือศีล5ว่างั้นนะถือศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยปฏิบัติถ้าถือศีล5กลางๆก็คือศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าครึ่งนึงไม่ฆ่าครึ่งนึงนี่กลางแล้วศีล5ถือนี่มัชฌิมานะ เคร่งเกินไปเดี๋ยวไม่ได้ขาดครึ่งนึงไม่ขาดครึ่งนึงอธินาอย่าลักทรัพย์ลักครึ่งนึงไม่ลักครึ่งนึงกาเมสุมิชฌาจาเนี่ยผิดศีลครึ่งนึงไม่ผิดครึ่งนึงพูดปดพูดโกหกครึ่งนึงไม่โกหกครึ่งนึงเนี่ยมันตื้นๆอย่างเงี้ยนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วน่าขำนะจริงๆแล้วความรู้สึกของคนเนี่ยที่บอกว่าครึ่งนึงของตัวเองเนี่ยบอกว่ากลางๆเป็นกลางเนี่ยไปเอาครึ่งนึงประเภทมิติตื้นๆมาใช้บวกลบคูณหารเอาจริงๆแล้วกิเลสมันจะบอกตัวเองว่าเอาอย่างนี้นะอย่างนี้มันสบายๆแล้วไปแปลว่าทรมานตัวเนี่ยคือการนู่นไปแปลตื้นๆว่าทรมานตัวคือไปนอนอยู่บนหนามไปเอามีดกรีดตัวไปทำร้ายตัวเองไปอดข้าวอดน้ำมากๆไม่ๆเกินไปนั่นเรียกว่าทรมานตัวไม่เถียงจริงกำปั้นทุบดินที่ไหนก็ถูกอย่างนั้นอ่ะทรมานตัวของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เลยนะทรมานหมายความว่ามันเกินแรงที่เราจะตั้งตนอยู่บนความลำบากเกินที่ความลำบากนั้นได้นั่นเรียกว่าทรมานตนมันเกินไปแล้วมันเวอร์สับสมัยใหม่มันโอเวอร์โหลดมันเกินที่จะแบกน้ำหนักแล้วเราจะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากฟังตัวนี้ให้ชัดนั่นในเทวทัสสูตรพระพุทธเจ้าผู้ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมมัชฌิมาปฏิปทานั้นต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องอดทนต้องฝืนต้องสู้ต้องทรมานพูดกันให้ชัดต้องทรมานตนด้วยทรมานตนไม่ใช่ไปตั้งทรมานอย่างไปเขย่งเก่งกอยขาเดียวหรือไปอดข้าวอดน้ำประเภทจิตปัจจตาจะเป็นนั่งอยู่บนหนามบนในเอามีกรีดเนื้อกรีดตัวอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นของฤาษีอะไรเขาทำมาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างนั้นหรอกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแต่ต้องมีศีลที่ให้เราได้ปฏิบัติสังวรระวังอย่างลำบากทุกขายะอัตตานังปทาติทุกขายะก็คือให้มีทุกข์มัชฌิมาต้องมีทุกข์พูดกันง่ายๆไม่ใช่มัชฌิมาคือยถาสุขังโคเมวิหรโตผู้ใดยถาสุขังโคเมวิหรโตคือผู้ใดตั้งตนอยู่บนความสบายสบายพุทธเจ้าบอกว่าอกุศลธรรมเจริญยิ่งคือสุขมันอย่างตามยถากรรมพูดง่ายๆนะยถาสุขังนี่อาตมาก็เอาบาลีแบบอาตมานะยถาสุขังคือเรียกว่ามันเป็นความสุขตามสบายๆของเรานี่แหละเราพอใจบอกอย่างเงี้ยมัชฌิมายถาสุขังว่างั้นนะพอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าทรมานตนก็เลยเอาตามสบายๆจะนั่งจะกินจะยืนจะเดินจะนอนสบายๆอย่างนี้เคร่งไปเดี๋ยวถือว่าทรมานตนไม่เอาคนจะเข้าข้างตัวเองอย่างนี้เสมอเลยปฏิบัติไม่ค่อยได้อกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะไม่ได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากประเด็นนี้ล่ะสำคัญมากเลยที่ว่าปฏิบัติธรรมะไม่ได้ผลทุกวันนี้ไปเข้าใจคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพี้ยนไปข้างถือหางให้แก่กิเลสตัวเองนะมันเพี้ยนเอียงไปข้างถือหางให้แก่กิเลสตัวเองก็ปล่อยใจเสพบำเรอตนไม่เคร่งครัดแล้วก็ไม่รู้ความหมายได้ว่าศีลคืออะไรแค่ไหนแล้วจะปฏิบัติอย่างไรสังวรระวังคืออะไรอัปปนกธรรม3ของพุทธเจ้า1สำรวมอินทรีย์6 2โภชเนมัตตัญญุตาอินทรีย์ศีลสังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะนี่คืออัปปนกธรรม3สำคัญเหมือนกันอาตมามาอธิบายยืนยันให้ว่าพวกนักปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกธรรมหมายความว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีหลัก3นี่แหละปฏิบัติจริงๆจะต้องมีการสํารวมอินทรีย์มาสํารวมตั้งตนอยู่บนศีลทั้งหมดสํารวมอินทรีย์นี่ประกอบอยู่ในข้อที่1ที่จริงมันมีอีกในจรณะ15เนี่ยมีสํารวมอินทรีย์สังวรศีลสํารวมอินทรีย์มันจะต้องสังวรไม่ใช่สังวรศีลสิสํารวมอินทรีย์นะสังวรนะสํารวมอินทรีย์6มันจะต้องสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ4 6ทวารเนี่ยจะต้องคอยสังวรคอยระมัดระวังสังวรนี่แปลระมัดระวังเมื่อเรามีศีลเข้ามาใครตั้งศีลให้แก่ตัวเองเท่าไหร่ความหมายของศีลว่าฉันจะมีศีล5ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ต้องระวังตัวเองต้องคอยระวังตัวเองอย่างเคร่งครัดนะระวังนะสัมผัสกับสัตว์ต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะคนเนี่ยจะไปฆ่าเขา แม้สัมผัสกับคนเนี่ยไม่สังวรระวังบางทีก็ฆ่ากันง่ายๆถ้าคนเราได้สังวรระวังว่าอย่าฆ่าคนนะอย่าไปทำให้คนฆ่าคนตายในบาปกว่าฆ่าสัตว์ตายต่อให้ฆ่าช้างไอ้มาฆ่าช้างว่าค้างช้างฆ่าช้างถึง5ตัวนี่ยังไม่บาปเท่าฆ่าคน1คนนะสัตว์ตัวใหญ่ก็ตามมันไม่ได้บาปเท่าฆ่าคนคนเนี่ยมันไม่ควรจะไปฆ่าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านฆ่าสัตว์ได้ฆ่าช้างก็ยังแค่ปาจิตตีนะฆ่าช้างนี่ช้างนี่สัตว์ใหญ่นะปาจิตตีเท่านั้นแหละฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ฆ่าคนนี่นะแม้แต่ยังอยู่ในคันยังคันให้ตกล่วงยังไม่ต้องมีมือมีแขนอะไรด้วยซ้ำไปปาราชิกถ้าเป็นพระก็ปาราชิกยิ่งกว่าฆ่าช้างเป็นตัวบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังเลยทีเดียวทุกวันนี้ถ้าคนเราระมัดระวังอย่างนี้จริงๆสังวรอินทรีย์6นะทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งอย่าให้ไปถึงฆ่าถึงโกรธถึงแค้นถ้าเราจะโกรธจะแค้นถึงฆ่าคนเนี่ยมันร้ายแรงแล้วนะโกรธกันเนี่ยมันจะต้องลุกลามไปหาการจะฆ่าจะแกงกันนะถ้าได้สังวรอย่างนี้เข้าใจว่าการสังวรคืออะไรได้สังวรอย่างนี้จริงๆสังคมมันจะเป็นอย่างนี้หรอใช่ไหมสังคมยังไม่เป็นอย่างนี้ชาวอโศกเราได้มาพิสูจน์การสังวรอย่างนี้จึงอยู่กันได้เนี่ยอยู่กันได้เนี่ยมาจากเนื้อมาจากใต้ตะวันออกตะวันตกมาอัดกันอยู่เป็นปลาสดินอยู่ในตึกขาเนี่ยพอเวลาหน้างานโอ้โหนอนอัดกันนะใครมาก่อนได้นอนตรงนี้หน่อยคนมาทีหลังต้องนอนตรงกลางนะคือห้องสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมอาตมาไม่ให้กันห้องกันห้องอะไรแล้วก็ไม่ให้ใครเอาของไปจองนอนกันได้ก็นอนกันอย่างเงี้ยห้องกว้างงี้ก็นอนสิมันมีความยาวความกว้างของห้องพอนอนได้นี่ก็เอาหัวไปทางนี้นี่ก็เอาหัวมาทางนี้เอาตีนมาทางนี้นะเสร็จแล้วมันเต็มหมดนอนเบียดกันเป็นแถวเต็มคนมาทีหลังก็ไม่มีที่นอนก็ต้องนอนตรงกลางตรงช่องกลางระหว่างตีนของสองข้างเขาเนี่ยใครเลื่อนลงมาหน่อยก็แกงเท้าหน่อยก็คงอร่อยเลยนะเจอตรงพอดีปากก็คงอร่อยนั่นก็อย่างนั้นกันน่ะเราก็อยู่กันได้หรือแม้เวลาพูดกันทำงานกันมันก็กระทบกระทั่งกันอะไรต่ออะไรกันก็สังวรอินทรีย์6นี่แหละสังวรรู้ความโกรธรู้ความอาฆาตมาดร้ายรู้ความรุนแรงถือสาแล้วเราก็ลดกันโลภก็คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่เข้าของเห็นแก่หมู่พวกเห็นแก่อะไรก็โลภก็ตัวของตัวหมู่ของตัวของของตัวอะไรของตัวความโลภก็พิจารณาเนี่ยลดความโลภลดความโกรธลดกันจริงๆจึงเห็นผลว่าเราจะอยู่กันได้เพราะฉะนั้นสังวรอินทรีย์6เนี่ยมันเรื่องทำให้สังคมนี้อยู่กันรอดที่จริงมันรวมหมดเลยสังวรอินทรีย์6นี่แม้แต่กามตัณหาภวตัณหามันก็รวมหมดถ้าจะอธิบายแล้วมันรวมหมดนั่นแหละอาตมาอธิบายได้ที่จริงอธิบายได้แต่วันนี้ไม่มีเวลาอธิบายหรอกนะการปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติโดยหลักทฤษฎีมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติโดยหลักไม่ผิดมีโภชเนมัตตัญญุตาตมาพามาลดการกินการใช้โภชนะโภชเนโภชะเนี่ยแปลว่าเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอุปโภคและบริโภคอาตมารวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคจะอธิบายเครื่องอุปโภคก่อนเครื่องบริโภคก่อนคือเรื่องกินอาหารการกินก็เอ้าเครื่องบริโภคก็ต้องทั้งวรระวังลดละน้อยลงมาเครื่องอุปโภคจะเป็นเครื่องใช้ก็ต้องลดน้อยลงมาอย่างที่พาพวกคุณมาเนี่ยเสื้อผ้าหนาแพรลดลงนะข้าวของเครื่องใช้อะไรอย่าไประเริงระหลงกับเขาหลอกล่ออะไรนักเสร็จแล้วก็ไปเป็นทาสนายทุนเสียเศรษฐกิจอะไรกันมากมายพวกเรามาพิจารณาแล้วก็ลดละลงมาได้จึงเป็นอยู่สุขเป็นการปฏิบัติไม่ผิดโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเราตื่นมาแล้วจากโลกอันหลอกลวงโลกโลกียะที่จะต้องเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราก็ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาหลุดพ้นออกมายิ่งตื่นยิ่งเข้าใจรู้เท่าทันก็คือผู้มีดวงตาผู้สว่างผู้เห็นแจ้งเห็นจริงว่าโลกเขาน่ะมอมเมาและหลอกเราเข้าไปเป็นทาสเราหลุดพ้นความเป็นทาสออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือผู้ตื่นแท้ตื่นเต็มตื่นจริงหลุดพ้นออกมารู้เท่าทันว่านี่มันหลอกเห็นจริงเลยว่ามันไม่ใช่รสอร่อยมันไม่ใช่ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เขามาหลอกยั่วเย้ามอมเมาอะไรต่างๆนานาก็โทรเอาพริกขี้หนูมาให้เรากินเผ็ดเข้าไปมากๆๆๆแล้วว่ามันอร่อยมันแสบแล้วบอกว่ามันแซ่บเนี่ยเราก็ถูกหลอกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องเอามากอะ ไอ้กินโอเลี้ยงที่ไปชงข้นๆขมๆไม่ต้องใส่น้ำตาลนะว่าเนี่ยไอ้หมอนี่แน่กินโอเยอะโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนี่แม่มันกินได้เก่งแล้วเหนียวเหนียวเดี๋ยวนั่งห่อข้นๆเลยครบโอ้โหขมอย่างวินาศสันตโรอาตมาเรียกคำว่าชิบหายขมอย่างวินาศสันตโรเลยเขาก็ยังหน้าตาเฉยกินได้สบายหลอกให้คนกินน้ำร้อนคนจีนกินน้ำร้อนกันขนาดกินแล้วพองในปากคนไม่เคยกินนะพองนะแหมเขามีวิธีกินกันสดกับปากพองเขากินเฉยแกงแล้วก็อร่อยและสุกเนี่ยถูกหลอกอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆไปสูบฟินสูบกัญชาอะไรก็ตามใจเถอะเหมือนกันทั้งนั้นมันขมมันขื่นยังอะไรดีก็ว่าอร่อยไปเต้นเมื่อยแสนเมื่อยเต้นกระดกกระแดกมันดีอะไรดีอะไรต่างๆนานาไปโน่นไปนี่ทั้งนั้นน่ะสร้างขึ้นมาสังขารขึ้นมาเพื่อให้คนนึกว่ามันเป็นความอร่อยจะอร่อยไปได้เชิงได้สัมผัสแต่ต้องได้แสดงเองหรือว่าได้ดูได้แลได้อะไรก็ตามใจทวารทั้ง6นี่แหละก็นึกว่าเป็นความสุขที่แท้เป็นสุขคัลลิกะที่อาตมาแปลว่าเป็นสุขตอแหลสุขหลอกลวงเป็นสุขที่พลางไม่จริงเลยเป็นสุขไม่จริงนั่นเองอลิกะเนี่ยแปลว่าหลอกลวงสุขัลลิกะเมื่อสมาธิกันก็เป็นสุขัลลิกะมันเป็นเรื่องหลอกลวงนะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องแท้เลยเมื่อมาพิสูจน์จริงๆแล้วว่าถ้าเราหลุดออกมาไม่ต้องมีสุขอย่างนี้เนี่ยได้มาพิสูจน์จนกระทั่งว่าสุขอย่างนี้เราไม่ต้องเลยได้จริงๆนะคุณจึงจะเห็นจริงว่าโอ้มันหมดสุขหมดอัตสาทะหมดสิ่งที่ชื่นชมยินดีที่เคยเป็นรสอร่อยแล้วมันจืดชืดมันไม่อร่อยมันเฉยคุณเห็นคุณเข้าใจอาจจะมีสัญญาจำได้ว่าแต่ก่อนเราเคยหลงว่าอร่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยอะไรหรอกญาติมาเนี่ยเคยนึกออกว่าอาตมาเคยกินพริกเนี่ยนะกินอร่อยแซ่บนะอร่อยอย่างพริกขี้หนูนี่ยังพริกขี้หนูสวนเงี้ยมากินแกล้มกับก้อยอย่างเงี้ยแกล้มกัดเม็ดแล้วรีบต้องรีบนะเพราะกัดแต่พริกไม่ได้ต้องรีบเอาเนื้อก้อยนี่ใส่ปากเคี้ยวมากัดถูกเม็ดพริกกินหนูเนี่ยมันดังกรอบกลิ่นมันก็ออกจมูกทุยนี่นะอีสาก็บอกออกหูดังทวนมันอร่อยอะไรเงี้ยโอ้ยนามาก็เคยมาแล้วนะทนได้แล้วก็มีวิธีการทำให้ตัวเองกลบเกลื่อนอะไรต่ออะไรไปวิธีการกลบเกลื่อนก็ในตัวทำได้ทนได้เดี๋ยวนี้ทนไม่ได้แสบไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้หลงตามแล้วไม่ไหวจริงๆเป็นเรื่องจริงที่เราจะมาพิสูจน์จะอร่อยอะไรก็แล้วแต่อร่อยขนมก็เหมือนกันนะคุณจะอร่อยขนมนี่ก็เหมือนกันคุณไปเถอะคุณไปพิสูจน์แล้วก็พยายามอร่อยอาหารอร่อยขนมอร่อยความสวยนี่ยิ่งง่ายตายเลยมันอร่อยมันติดใจในความสวยมันหลอกประเดี๋ยวก็สั้นประเดี๋ยวก็ยาวประเดี๋ยวก็หุบประเดี๋ยวก็บานประเดี๋ยวก็สีนั้นนิยมสีนี้ไม่นิยมปะท้อก็มันของเก่านั่นแหละสีแดงเนี่ยตอนนี้สวยจังเลยสีแดงพอบอกว่าไม่นิยมกันแล้วเออไม่นิยมว่ะไม่สวยว่ะต้องไปนิยมสีใหม่ก็แดงอย่างเก่าแหละพอวนมาอีกรอบอีกหลายปีมาแดงสวยแล้วโว้ยอ้าวสวยแล้วโว้ยบ้าจี้กันอย่างนั้นนะคุณฟังดีๆจะฟังง่ายๆนะมันไม่ได้อร่อยมันไม่ได้เพลิดเพลินมันไม่ได้น่ายินดีมันไม่ได้สนุกสนานอะไรเป็นหลอกนะมันเรื่องหลอกทั้งนั้นนะเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าเรามาพิสูจน์แล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆพุทธเจ้าสอนเราให้พิสูจน์แล้วเราจะลดละออกมาได้จริงๆพวกเราเนี่ยชาวพุทธอโศกเราเนี่ยได้พิสูจน์ได้เรียนรู้มาอาตมาว่าพวกคุณไม่ได้มาหลอกอาตมาแล้วมาลดละลงมาได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็ชาคริยานุโยคะตื่นจากโลกเดิมๆโลกเก่าๆมาสู่โลกใหม่โลกใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านพบท่านเรียกว่าโลกุตระไม่ใช่โลกิยะมาเป็นคนโลกใหม่ของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสัมปรายิกภูมิก็ได้จริงๆนะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมาเข้าสู่ภูมินี้โดยจิตวิญญาณเข้าถึงจะตายจากโลกนี้ไปแล้วหรือยังไม่ตายอยู่เดี๋ยวนี้คุณยิ่งจะเห็นชัดยิ่งไม่ตายเดี๋ยวนี้คุณยิ่งจะเห็นโลกอันที่เราเองได้เข้าถึงจิตวิญญาณคุณได้เข้าถึงอันนี้แหละสำคัญนี่อาตมาก็พูดเนื้อหาพวกนี้เป็นเรื่องของโลกุตระและเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกแล้วมันเป็นยังไงมันก็ลดละอาตมาเอาหลักฐานของพระเจ้าทั้งหลายอย่างเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอะไรเนี่ยเป็นวันนักก้าวนี่มาให้พิสูจน์กันมักน้อยสันโดษไม่สะสมเออเราก็ดูนะขยันได้โดยไม่ต้องเอาอามิตรหล่อพ้นมิจฉาอาชีวะ5ถึงขั้นไม่ต้องแหลกลาบแหลกอะไรอยู่ได้เนี่ยอาตมาต้องพูดลัดเลยเวลาไปแล้ว5นาทีแล้ว นะแลกไม่ต้องแลกอะไรมาทำงานเป็นยอดขยันเป็นผู้ปรารภความเพียรวิริยารัมภะไม่สะสมอัปปัจจยะไม่สะสมกิเลสไม่สะสมวัตถุอัปปัจจยะไม่สะสมทั้งนอกในไม่สะสมวัตถุไม่สะสมกองกิเลสได้จริงๆมีอาการที่น่าเลื่อมใสก็คืออาการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละออกมาแสดงอยู่ในหมู่กลุ่มอยู่ในโลกอยู่ในสังคมก็ไม่มีอาการที่น่าเลื่อมใสคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันเป็นอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสหรอกถ้าอาการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่อาการน่าเลื่อมใสนะเป็นคนมีศีลเคร่งได้เอาศีลเคร่งมาให้ปฏิบัติสบายไม่อยากคือไปเย็นอะไรปกติทำได้นะมีการขัดเกลากันจริงๆขัดเกลาตัวเองขัดเกลาผู้อื่นขัดเกลากันจริงๆเลยขัดเกลากิเลสนั่นแหละเป็นหลักเนี่ยเราเอามาวัดมาเทียบได้เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษได้จริงๆพวกเราเนี่ยมีรูปร่างมีเรื่องจริงมีของจริงเป็นมาได้เรื่อยๆมากขนาดนี้เป็นมวลเป็นกลุ่มเป็นหมู่มันจริงขึ้นมาทุกทีทุกทีจนกระทั่งมีการเกิดสภาพนั่นนี่ขึ้นไปสู่สังคมเปิดเผยต่อสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นธรรมสงครามมันมีจริงแล้วมันมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดทุกวันนี้เนี่ยอธรรมครองโลกเพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมะขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ธรรมสงครามเมื่อธรรมะได้ท่าขึ้นมาหน่อยอธรรมจริงๆเขาก็ต้องตื่นตระหนกทำไมคุณหัวเราะไม่เชื่อฮะฮะเชื่อเหรอมันจริงนะเขาก็ตื่นตระหนกแต่ธรรมสงครามมันเป็นเรื่องจริงนะนี่อาตมาขอย้ำให้ฟังว่าไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเขาตื่นตระหนกเพราะเขากลัวจะเสียบัลลังก์กลัวจะเสียภูมิกลัวจะรักษาโลกียะไว้ไม่ได้กลัวโลกโลกียะจะแตกกลัวโลกุตระจะบุกรุกกลัวโลกุตระจะยึดครองเราก็ไม่ได้ไปปล้นเขาเหมือนซัดดำฮุสเซนอะไรหรอกไม่ปล้นอย่างนั้นน่าเกลียดเราไม่ปล้นอย่างนั้นนะเราจะให้เขามาเอาเองเขาจะเข้ามาในโลกนี้เนี่ยอย่างคุณหลายๆคนพยายามจะเข้ามาในโลกนี้เนี่ยโอ้โหผลักดันตัวเองเข้ามาแล้วไม่รู้ไปถูกกระแสอะไรเด้งออกตัวเองจะเข้าตัวเองก็ดึงตัวเองออกด้วยไม่ใช่เข้าได้ง่ายๆเราไม่ไปบังคับขู่เข็นเราไม่ไปดึงไปทึ่งอะไรใครเขาเข้ามาให้มากให้มาหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องยากอยู่แล้วเราก็พยายามพัฒนามาได้หมู่มวลขนาดนี้เนี่ยอาตมาก็เอามาทบทวนเอามาพูดขึ้นมาให้คุณเปรียบเทียบความจริงของจริงโลกทุกวันนี้น่าสงสารเดือดร้อนมากโดยเฉพาะสิ่งที่ใกล้ตัวจะบอกว่าระบบเศรษฐกิจก็ตามระบบการเมืองก็ตามที่เห็นชัดๆง่ายๆเนี่ยนะเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยเป็นระบบที่น่าสมเพชเวทนามากเขาทำเหมือนเด็กๆอาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆทำเหมือนเด็กๆเหมือนกับทำไปแล้วเราเหมือนกับดูถูกคนอื่นว่าเขาจะไม่รู้ทันคือเด็กๆนี่มันทำอะไรมันเหมือนพาซื่อมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ไม่รู้กับเราแต่ผู้ใหญ่เขารู้ทันเนี่ยเด็กมันทำอะไรทำเหมือนเด็กๆอินโนเซนต์ที่จริงทำเป็นซื่อที่จริงนะคดอย่างไรดีแต่ทำเป็นซื่อซ้อนเชิงนะฟังให้ดีนะคุณฟังดีๆทำเป็นซื่อเลยที่จริงคดยังอะไรดีนี่เหมือนกับตีหน้าเด้อเซอร์ทำไมฉันบริสุทธิ์ใจแล้วนะที่แท้จริงอะแสนที่จะไม่บริสุทธิ์อย่างสุดไม่บริสุทธิ์ฟังออกไหมไม่บริสุทธิ์อย่างสุดไม่บริสุทธิ์เลยแล้วก็วนอยู่งั้นอะซึ่งมันซับซ้อนมันกลับไปกลับมากลับหัวกลับหางอยู่เรื่อยถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆก็ไม่เท่าทันแอกไปเถอะนะมันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดพวกเรานี่มาอยู่กันนี่ถึงได้รู้ว่าเศรษฐกิจคืออะไรเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเราลงไหมดีไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยระบบพระพุทธเจ้านี่ให้มักน้อยสันโดษให้ลดให้ละให้หลุดพ้นจากกระแสสังคมกระแสโลกหลอกไม่ต้องไปบำเรอไม่ต้องอะไรแล้วเราอยู่เย็นเป็นสุขเรากินใช้สุขภาพร่างกายจิตใจของเราดีขึ้นเป็นสุขอย่างนี้แก้ได้ที่ตัวเองหลายครอบครัวยังไม่ได้ทั้งครอบครัวได้ส่วนตัวก่อนได้ทั้งครอบครัวหลายครอบครัวมารวมกันสวยในโลกโลกีเขาไม่อยากเสียเราตั้งใจว่าจะเอาสิ่งที่จะเป็นบัลลังก์หรือว่าเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นตำแหน่งหรือว่าเป็นอะไรที่ยอมเป็นสมมุติสัจจะ เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาเพื่อที่จะไปจัดการเพื่อจะไปทำงานให้มันเกิดคุณค่าประโยชน์ขึ้นมาในสังคมเรารู้อยู่ว่าควรแต่หลายๆอย่างก็รู้อยู่ว่าแม้ควรมันก็ยังยากยังเป็นไปได้ยากเราก็ต้องชะลอแล้วเราก็ต้องดูองค์ประกอบเหตุผลประกอบต้องฉลาดซ้อนเชิงหลายๆอย่างถึงอาตมาเองอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงงานมันหลายด้านทุกวันนี้ยังถึงขนาดต้องเป็นโรคส่วนตัวอยู่เนี่ยเพราะว่ามันหยุดไม่ได้ไม่รู้จะหยุดยังไงอาตมาจริงๆนะถ้าอาตมาเองอาตมาจะหยุดจริงๆนะอาตมาหยุดได้นะคืออาตมาพักจะหยุดจะไม่ต้องไปรับมากได้แต่ว่าถ้าหยุดไปแล้วมันก็ชะงักอะความเจริญหรือว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยความเจริญหรือว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วอะไรเกินการอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าคืนช้ายิ่งกว่านี้นะยิ่งกว่าไฟไหม้หัวที่พุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างขนาด 2,500 กว่าปีพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบว่าเราต้องปฏิบัติธรรมเหมือนกับมีไฟอะไรผ้าชุบน้ำมันเป็นไฟไหม้อยู่ตรงหัวนี่ต้องรีบเอาออกจากหัวถ้ามันมีผ้าชุบน้ำมันไหม้อยู่บนหัวคุณแล้วคุณไม่รีบเอาออกจากหัวนี่คุณก็บ้าแล้วใช่ไหมมันยังงั้นอ่ะมันต้องรีบเอาออกอยู่มันรีบเอาออกก่อนอื่นเลยก่อนอื่นจะพูดกันเดี๋ยวไม่ดองไม่ฟังอะไรมาสำคัญขนาดนั้นก็ต้องเอาไอ้ไฟที่มันไหม้ผ้าชุบน้ำมันอยู่บนหัวนี่ออกก่อนนะมันยังงั้นนะมันจำเป็นอย่างงั้นมันต้องรีบร้อนอย่างงั้นเพราะทุกวันนี้มันโอ้โหไหม้กินตัวเข้ามาใกล้จนกระทั่งเราจะไม่มีท่าแล้วว่าเราต้องรีบทำอาตมาจะหยุดยั้งอะไรอะไรบ้างมันก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้โดยเห็นความจำเป็นอย่างนี้ด้วยและหยุดไม่ได้เพราะพวกเราก็หยุดไม่ได้ด้วยนะพวกเราก็เจตนาดีอาตมาแหมอนุโมทนานะคนที่มีความขมีขมันตั้งใจสร้างสรรค์ทำโน่นทำนี่ก็ดีแล้วมันไม่ใช่หาง่ายๆมาทำงานฟรีมาเสียสละอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายง่ายมันก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมอนุโมทนาและอาตมาจะไปพักลงได้ไงฟังดูแต่ถึงยังไงก็ตามอาตมาก็จะพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นภัยต่อตัวเป็นภัยต่อพวกเราอาตมาจริงๆก็ยังไม่อยากจะตายไปไวจากพวกคุณเท่าไรหรอกไม่ใช่ว่าอาตมารักชีวิตนะแต่ว่ามันน่าจะได้คือรู้อยู่ว่าอาตมายังพูดอะไรให้พวกคุณฟังนะยังไม่หมดยังมีอะไรอีกมากเหลือเกินที่จะต้องบอกพวกคุณแต่บอกไปแล้วก็ยังฟังไม่ไหวมั่งคือฟังไม่รู้เรื่องก็มีฟังรู้เรื่องก็มีบ้างนะไอ้ที่ยังฟังยังไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยมีอีกอาตมาก็ยังไม่ได้บอกแล้วจะรีบตายไปแล้วก็ใช่ทีเอาจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นอาตมาเคยบอกว่าเหมือนอาตมามีเพชร10เม็ดในชักมาพูดให้คุณฟังหรือชักมาให้คุณดูแค่นี้ก็ตาวาวตาพราวตาพร่าแล้วเดี๋ยวชักมาทีละ10เม็ดคุณตาบอดเลยไม่ต้องตาพร่าไม่รู้เรื่องกันเลยอนุสัมบันนี่สำคัญอย่างนี้นะเพื่ออนุสัมบันนี่รับในสิ่งที่มันรับไม่ได้มันรับไม่ได้แล้วมันเข้าใจผิดด้วยทำลายเลยนอกจากตาพร่าตาบอดแล้วเราทำลายด้วยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องซับซ้อนจริงๆมันเป็นเรื่องต้องค่อยๆเป็นและมีสิ่งรองรับมีเหตุมีปัจจัยอะไรต่างๆมันจึงจะเข้าได้ขึ้นมามันจึงจะพอตามได้เข้าใจได้อาตมาพูดกับคุณพวกคุณนี่ง่ายขึ้นเพราะว่ามีสิ่งรองรับมามากนะข้างนอกนี่ไม่มีสิ่งรองรับพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคนละภาษาเลยนะยิ่งเขามีทิศทางทิฏฐิของเขาแบบนักวิชาการแบบคนโลกียะเต็มหูเต็มหัวนะเขาบอกไอ้นี่มันบ้าอาตมาถืออันนี้อันหนึ่งเหมือนกันพวกนักวิชาการหรือพวกที่มีฐานบัลลังก์ของโลกียะของเขานี่มีลาภยศอะไรมีศักดินาอะไรของเขานี่นะแล้วเขามีอันมุ่งมากเนี่ยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วเขามีอำนาจอยู่ตามสังคมดีแล้วเขาจะได้หยามหยันพวกเราเห็นว่าพวกเราเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มีท่าอะไรหรอกไปกังวลมันเลยปล่อยมันเถอะดีแล้วเนี่ยเพราะเผลอมาตอนนี้เขาชักรู้ตัวขึ้นมามากแล้วแต่ก่อนนี้เขาดูถูกดูแคลนบอกอโศกไม่มีอะไรแล้วหน้าปล่อยไปเถอะมาบ่าวบ่อมีอะไรดีไอ้อย่างนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอาตมาถึงบอกว่าอย่าไปแอคมากนักเลยให้เขาบ่าวบ่าวบ่อน่ะดีแล้วแต่ไม่ต้องไปบ้าจริงล่ะนะเอาจริงนะเนี่ยให้เขาบ่าวบ่าวบ่อน่ะดีแล้วเขาจะได้เห็นว่าเราดีไร้ค่านั่นแหละดีปล่อยไปเรื่อยๆนะปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆง่ายเมื่อรู้ตัวก็สูงเสียแล้วเมื่อรู้ตัวก็สูงเสียแล้วหรือเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วอย่างงั้นนะที่เราได้อะไรมานี่เพราะอย่างนี้นะเนี่ยถ้าไม่งั้นเขาจัดการนั้นได้10กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะเงียกเราป่านนี้เรียบร้อยเร เรียบร้อยโรงเรียนเถรสมาคมไปแล้วจริงๆนี่ดีแต่ว่าเขาเผลอไม่ใช่เผลอหรอกเราอาตมาบอกอาตมารู้อาตมาใช้เจตนานั้นมาตลอดเวลาใช้เจตนาเนี่ยให้มันเขาว่าเราอย่างนี้ไปเถอะเพราะหลายๆคนบอกว่าเออต้องไปเข้ากับเขาหน่อยสิต้องอย่าให้เขามาดูถูกดูแคลนนักให้เขาดูถูกเถอะอย่าให้เขาดูถูกดูแคลนนักเขาไม่ดูถูกเขาก็สัตว์เขาดูถูกดูแคลนเขาก็ไม่ศรัทธากลัวคนยังไม่ศรัทธาเลยตอนนี้คนตาดีขึ้นเยอะนะคนมองออกเขาไม่ค่อยมาดูถูกดูแคลนเราเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็บอกอย่าไปแตะมันนะพวกนี้ไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่บ้านะเอาจริงไม่ใช่บ้านะแต่ก่อนนี้เขาว่าบ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยรักเกรงใจขึ้นมาเยอะแล้วนะเพราะงั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่รู้พวกเราคนรู้มากขึ้นอย่าให้มันฮือฮาแล้วกันอย่าให้เขารู้ตัวแล้วกันนี่ก็บอกเอาไว้เพราะใครยังจะมอซอใครยังอะไรอะไรอยู่อย่างเก่าใครยังงอนงี้เขาว่าเขาอะไรบ้างเขาดูถูกดูแคลนหมิ่นยามบ้างเป็นการปฏิบัติลดมานะตัวเองด้วยและมันเป็นผลประโยชน์ทางเราด้วยมันอย่าเพิ่งไปแข่งไปขันอะไรกับเขาต้องเข้าแม้เสมอเคียงบ่าเคียงไหลต้องทำให้มันอย่างงี้อย่างนี้โดยตีกินกิเลสของตัวเองมันอยากจะเป็นอย่างนั้นเลยแอคแม่ทำมึงอันนี้ฉันอนุโลมเพื่อเขาที่แท้บำเรอกิเลสตัวเองนะไม่ว่าอย่าไปอย่างนั้นพยายามขัดเกลาแล้วพยายามมากน้อยสันโดษพยายามอะไรแต่นี้ไปแล้วมันจะดีนะอ่ะเลยเวลาไปเกือบ20นาทีนะอ่ะพอหรือยิ่งไม่มาฟังธรรมเลยมันก็ยิ่งเฉยก็ยิ่งจะไม่เกิดขมิขมันไม่ขนขวายก็แล้วแต่นะอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็ได้แต่พยายามพูดอย่างนี้ก็อาจจะเบื่อก็ได้นะบางคนก็บอกแหมมันชวนอีกแล้วเบื่อจังเลยเรียกอีกแล้วพูดเป็นชี้ชวนจะให้มาฟังธรรมยังกระตัววิเศษนักพูดอยู่นั่นนะรู้แล้วนะอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของอัตตามานะพวกนี้หรือมันความขี้เกียจความไม่เอาทานความไม่เอาใจใส่ความไม่มีอิทธิบาทไม่ฉันทะไม่ยินดีในการฟังธรรมไม่ยินดีในการศึกษาจะเป็นปริยัติก็ตามไม่ค่อยเสริมไม่ค่อยเพิ่มปริยัติปฏิบัติก็ตามตัวเองนั่นแหละก็แค่ตัวเองจะปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติจะอ่อนจะแก่อะไรก็ตามอินทรีย์พละของตัวเองจริงๆซึ่งซับซ้อนที่อาตมาพูดนี่มันก็ซับซ้อนอยู่ทั้งหมดเลยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันก็ซับซ้อนพฤติกรรมของการปฏิบัติผู้จะพึงปฏิบัติก็ซับซ้อนตามฐานะบารมีตามบุญบารมีตามอินทรีย์พละตามความเป็นจริงของคนว่าจะมีคุณธรรมมีภูมิธรรมเท่าใดเท่าใดและจะเกิดญาณปัญญาเห็นดีเห็นชอบฉันทะยินดีแม้ยินดีในธรรมร่าเริงในธรรมเบิกบานในธรรมกระปี้กระเปร่าพระบอกว่าธรรมจะเป็นปริยัติเป็นการเทศเป็นการพูดเป็นการอธิบายก็ตามแล้วก็ปฏิบัติก็ดีก็เอาใจใส่มีความสำรวมสังวรกันดีสมปทานก็สมบูรณ์ขึ้นมาอิทธิบาทต่างๆสมบูรณ์เพราะมันมีฉันทะและความเพียรมันก็จะเติมตามมาความเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติมันก็จะคมมันก็จะเข้มมันคมมันเข้มมันประณีตหรือว่ามันต่อเนื่องมันมีสันตติมันมีความไม่ตกหล่นไม่มีความประมาทมันจะเอาใจใส่จริงๆมันมีจิตตะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันก็จะเจริญขึ้นการได้ตรวจตราไตรตรองเทียบเคียงขัดมันขัดกันในตัวมันแย่งกันในตัวหรือว่ามันจะมีปฏิกิริยาในการสังเคราะห์กันในตัวมันจะมีผลออกมาให้เราได้มากได้มายเลยทีเดียวนะอาตมาก็พยายามใช้ภาษาที่จะมาอธิบายสภาวะธรรมที่มันเป็นนามธรรมละเอียดละออซึ่งเกิดจากกรรมกิริยาของเราทั้งพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมที่เรามีอยู่ในสังคมมนุษย์ที่เราจะขอจะสร้างแม้การงานหรือกิจกรรมกิจการต่างๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมในการทำพิธีกรรมใดๆขึ้นมาก่อรูปของพิธีกรรมใดๆขึ้นมาก็เป็นกรรมและเราก็มาตรวจตราพฤติกรรมกายวาจาใจของเราที่เราจะต้องอ่านที่เราจะต้องปรับ อ่านด้วยแล้วก็ปรับด้วยแล้วก็รู้ซ้อนลงไปในกายซ้อนลงไปในวาจาที่จริงวาจาก็ถือว่ากายวาจานี่ท่านเรียกองค์ประชุมของกายเหมือนกันรู้กายรู้วาจาแล้วก็รู้ทะลุเข้าไปถึงใจใจนี่มากมายรู้ทะลุเข้าไปถึงใจเนี่ยรู้หมดรู้เจตสิกต่างๆรู้บทบาทอาการกิริยาต่างๆรู้ทั้งตัวร้ายที่มันประกอบปนปรุงมีอำนาจมีฤทธิ์คือกิเลสตัณหาอุปทานที่มันร่วมอยู่กับจิตใจนี่แหละอีกมากมายวิเคราะห์วิจัยมันออกมาให้ได้อาการมันเป็นยังไงเราจะต้องรู้ได้โดยญาณของเราจริงๆเลยฝึกมีญาณอ่านจริงๆอ่านจนกระทั่งจับมันขั้นตายอ่านอาการที่มันไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่แหละมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่แหละแต่มันก็เป็นตัวเป็นตนนี่ภาษาสัจจะย้อนสภาพภาษาคานแย่งกันในตัวมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่มันก็เป็นตัวเป็นตนให้เรารู้ได้โดยอาการโดยนิมิตมันมีลิงคะมันมีความแตกต่างที่จะจับจะวัดจะเปรียบจะเทียบซึ่งเราจะต้องใช้ญาณของเรานี่แหละฝึกไปฝึกญาณของเราไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆจับได้ค่อยๆรู้ดีค่อยๆรู้จริงรู้ชัดขึ้นว่าอาการราคะอาการโทสะอาการโมหะอาการความกำหนัดหน่ายคลายหรือแม้แต่ชิงชังไม่ชอบไม่ชื่นจิตใจมันไม่ชื่นจิตใจมันไม่ชอบแม้หมดไม่ชอบแล้วมันก็ยังไม่ชื่นมันหมดแล้วนะความไม่ชอบก็ไม่มีแล้วล่ะแต่มันก็เหนื่อยเฉยชืดๆมันไม่ชื่นพุทธานี่เบิกบานร่าเริงนะชื่นสดชื่นนะเชื่อไหมเราว่าพุทธานี่สดชื่นนะพุทธานี่สดชื่นในสภาพที่สดชื่นถ้ายังไม่ปลงอายุสังขารหรือว่าไม่ปลงวางปล่อยไปจนถึงขนาดแล้วนะร่างกายก็ตามราศีก็ตามจะไม่เหี่ยวลงง่ายแต่มันก็เหี่ยวนะร่างกายมันก็เหี่ยวไปตามเหตุปัจจัยของธาตุธาตุรูปธาตุมันก็มีแต่ถ้าเผื่อว่านามธาตุมันยิ่งใหญ่นะวิญญาณเนี่ยนามธาตุเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะโอ้มันเก่งมันทำให้คนสมาทังทำให้คนเป็นทหารทำให้คนเป็นหนุ่มเป็นสาวแม้แก่ๆอย่างอาตมาก็เถอะยังไม่แก่มากนะที่จริงอาตมายังไม่แก่มากหรอกถึงจะแก่ก็เรียกว่าเริ่มจะแก่แต่จะรักษาความแก่ให้มันทรงอยู่มันก็คงจะกลับเป็นหนุ่มจริงๆเลยนะไปเหมือนอายุ30 20นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ทรงความหนุ่มไว้ให้นานๆไม่ให้มันเสื่อมง่ายไม่ให้มันเสื่อมจนเห็นได้ชัดไม่ให้มันเสื่อมจริงให้มันเสื่อมนิดน้อยเท่าไรเท่าไรได้มันก็จะทรงความหนุ่มไว้ชะลอความแก่หรือทรงความหนุ่มไว้นานเองเกิดจากจิตวิญญาณเกิดจากการขนขวายหรือการประกอบสัดส่วนต่างๆไม่ว่าดินน้ำลมไฟเรากินเราอยู่เราไปเรามาเราออกกำลังกายเรามีพฤติกรรมเรามีอะไรอยู่ต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงให้แก่ตนไม่ต้องเอาอะไรมากนะอาตมากล้าพิสูจน์ได้ว่าคนเราเนี่ยให้ใจเราเนี่ยไม่มีหม่นหมองนะใจเราจริงๆเนี่ยให้ไม่มีหม่นหมองไม่ให้มีตัวไม่ชอบไม่ให้มีตัวชังตัวโกรธตัวเครียดตัวพยาบาทอาฆาตตัวไปในโทสะมูลทั้งหมดเนี่ยไม่มีไปตัวเดียวเนี่ยอันเดียวเนี่ยลักษณะเดียวหยาบกลางละเอียดมากมายนะแต่ว่าในสายเดียวสายของโทสะหมู่นี่ไม่ให้มีในใจเรานี่นะคุณไม่ให้มีเท่านี้อย่างเดียวนี่แหละอายุก็ยืนแล้วความสดชื่นความเบิกบานความหนุ่มก็จะมีแล้วจริงๆใจเป็นประธานจิตเป็นประธานจริงๆนะใจเบิกบานหน้าไม่เคร่งไม่เครียดไม่ขมวดคิ้วนิ้วหน้าไม่หูไม่หดไม่เหี่ยวไม่มองไม่แห้งอะไรนี่นะภาษามันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่แห้งมันสดเนื้อจริงมันจริงขอให้ปฏิบัติประพฤติให้ได้จริงๆเถอะ คุณจะไล่เลียงกิเลสชัดหรือยังไม่ชัดก็ตามทำแต่อาการอย่างนี้ให้ตัวเองไปเรื่อยเรื่อยก่อนเสร็จแล้วเราก็เรียนซ้อนลงไปอีกเรียนรู้อาการลิงคนิมิตเรียนรู้กิเลสจริงๆแล้วก็ลดละกิเลสมีวิธีการก็ลดหรือละหรือฆ่ากิเลสกันจริงๆเลยละเราเรียนอยู่แล้วเนี่ยเราฝึกปรืออยู่แล้วเรียนแล้วก็ฆ่ากิเลสกันจริงๆเลยให้กิเลสมันดับมันตายจริงๆเลยกิเลสดับตายแล้วเนี่ยไม่ใช่คนแห้งนะกิเลสดับสนิทหมดแล้วคนคนนั้นจะไม่ใช่คนแห้งเป็นคนสดเป็นคนหนุ่มเป็นคนแข็งแรงเป็นคนชื่นเพราะฉะนั้นความไม่ชื่นความไม่สดเนี่ยรวมแล้วความไม่ชื่นหรือความไม่สดชื่นเนี่ยอาการอย่างนั้นมีในใจแล้วมันก็จะมีมาถึงกายมีมาถึงข้างนอกอาตมาพูดไปเนี่ยคุณเชื่อไม่ได้ง่ายๆหรอกคุณต้องไปพิสูจน์เองแล้วคุณจะเชื่อสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงคุณได้จริงเมื่อไหร่คุณจะเชื่ออาตมาบอกคุณเนี่ยมันก็เหมือนอดอุตริมธรรมนะอาตมาว่าอาตมาหนักนะงานคนนั้นคนนี้จู้จี้จุกจิกจุนเนี่ยอาตมาว่าอาตมาจู้จี้พวกคุณแล้วนี่นะอาตมารับความจู้จี้จากไม่รู้กี่คนต่อกี่คนมาจู้จี้กับอาตมาเนี่ยนะจุกจิกจะเรียกว่าจุกจิกก็ได้ขนาดพวกเราเนี่ยพยายามแล้วนะสังวรระวังไม่มากวนอาตมามากใช่ไหมแต่ละคนก็พยายามไม่มากวนแต่อย่างนั้นก็ตามมันก็มากวนอยู่นั่นแหละมันก็มีมากวนอยู่นั่นแหละขนาดแต่ละคนก็พยายามสังวรระวังแล้วไม่ค่อยมากวนมันก็มีมากวนอยู่นั่นน้อยเมื่อไหร่ไม่ได้น้อยเลยจุกจิกหลายคนก็มีจู้จี้ด้วยนอกจากจุกจิกแล้วหลายคนก็ยังมีจู้จี้ด้วยลักษณะจู้จี้ก็คงพอเข้าใจนะว่ามันต่างกับจุกจิกยังไงจุกจิกก็ขนาดหนึ่งอย่างหนึ่งจู้จี้นี่ก็ขนาดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนอกจากจุกจิกแล้วยังจู้จี้จู้จี้นี่ติดพันเลยนะจุกจิกนี่ก็หลายๆอันหลายๆอย่างหลายๆอันจุกจิกหลายๆอย่างหลายๆอันจู้จี้นี่ติดต่อจี้เลยนะต่อเรียกว่าไม่ให้ห่างไม่ให้เว้นเลยแหละจุกจิกจู้จี้มีอยู่ทั้งนั้นน่ะแล้วกี่คนล่ะกี่คนล่ะขนาดพวกเราสังวรระวังพวกเราระมัดระวังไม่มากวนอาตมามากแล้วนี่ก็ตามถ้าอาตมาปล่อยปละละเลยทำเป็นใจดีให้จุกจิกได้มากให้จู้จี้ได้มากให้เกี่ยวข้องได้มากให้เข้าถึงได้มากหรือว่าให้อะไรนี่นะไม่มีศิลปะในการที่จะกันไว้นี่นะปล่อยปละละเลยบ้างนี่นะที่จริงกันก็ไม่ใช่กันอย่างประเภทห้ามหรอกนะแต่ว่ากันอยากให้พวกคุณมีสำนึกให้มีปัญญาให้รู้ว่าควรจะกวนเท่าไหร่ควรจะละเท่าไหร่ควรจะมีควรความควรประมาณเวลากาละขนาดว่าเออตอนนี้เราควรจะไปรบกวนได้แล้วหรือว่าควรจะเข้ามาถึงอาตมาได้แล้วควรจะเอาเรื่องนี้มาให้อาตมาแล้วคุณเกิดญาณปัญญาเกิดการประมาณเกิดการรู้การเข้าใจก็เป็นไปตามลำดับก็เป็นไปตามจริงของคนบางคนนี่ไม่ได้ท่าเลยตัวเองไม่น่าจะเข้ามาถึงอาตมาเราแต่ก็เข้ามาคนที่น่าจะถึงอาตมาน่าจะเข้ามาหาอาตมากลับไม่เข้าก็เยอะก็มีอยู่ควรจะมาถึงได้คนนี้ควรจะเพราะว่าก็มีอินทรีย์พละหรือว่ามีความควรเหมาะสมที่จะมาแจ้งมาไถ่มาถามเพราะว่าต้องทำงานตัวเองก็มีภูมิธรรมพอที่จะคุยกันรู้เรื่องได้อะไรต่ออะไรลึกซึ้งได้ไม่ต้องและบางทีลึกซึ้งจนกระทั่งว่าต้องมาหาอาตมาไปหาคนอื่นๆก็ยังไม่พอหรอกนะคนอื่นๆก็จะช่วยหรือว่าจะให้ภูมิธรรมหรือว่าจะเกื้อกูลไม่พอหรอกเราก็น่าจะถึงแล้วก็น่าจะรู้ตัวแล้วก็ถึงได้ตามสัจจะความจริงแล้วมันจะเป็นประโยชน์จริงประโยชน์ตรงถูกต้องสภาพถูกต้องตัวตรงตัวหลายคนก็ทำเป็นแหมฉันเป็นผู้ภูมิสูงแล้วไม่ไปกวนหรอกไม่ไปกวนพ่อท่านหรอกท่านมีงานเยอะแต่เสร็จแล้วเราก็ช่วยตัวเราเองไม่ได้เราก็ภูมิเราก็ไม่เพิ่มเราก็ไม่ได้อะไรดีแตกคนดีแตกดีเกินไปไม่มากวนหรอกไม่มาไม่ตัวเองก็ไม่มีทางออกนะตัวเองก็ไม่มีทางแก้ไขนะเป็นผู้ดีดีมากไม่เข้ามาหาเราเข้ามาเป็นการกวนเนี่ยคนก็จะตำหนินั่นคืออัตตามานะแล้วเดี๋ยวคนก็จะว่าเราไปกวนหรือว่าท่านก็จะว่าเรากวนถ้ามันถูกสัจจะแล้วมันไม่ใช่กวน มันควรมันควรไม่ใช่กวนนะถ้าสะกดเป็นภาษาอังกฤษเราใช้ตัวเคสะกดเหมือนกันแต่อ่านออกคำว่ากวนหรือควรได้สองอย่างสะกดเป็นเอาภาษาเอาพยัญชนะอังกฤษมาสะกดนะกวนกับควรเนี่ยเอาเคต้องใช้ตัวเคใช่ไหมคิดว่าคงไม่ไปเอาตัวจีมาสะกดนะก็ออกภาษาได้ว่ากวนหรือควรเหมือนกันได้เป็นตัวควรหรือกวนเหมือนกันมันควรจะมาพบมันควรจะมาหามันควรจะให้ช่วยต้องรู้ฐานนะมันควรจะให้ช่วยได้แล้วนี่สิ่งเหล่านี้เป็นความลึกซึ้งตามสัจจะญาณปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราควรแล้วล่ะเราก็สูงพอสมควรแต่เราก็ยังไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่รู้ฐานะของเราไม่รู้สมควรหรือไม่สมควรอย่างไรแทนที่จะเข้ามาหาเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้จะเพิ่มภูมิยังไงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือว่าการปฏิบัติที่สูงยิ่งขึ้นอะไรยังไงก็ไม่ชัดเจนหรือไม่กระจ่างไม่ต่อไม่เจริญอีกแล้วผู้นั้นก็มีอัตตามานะจะไปอ้างอะไรก็แล้วแต่อ้างว่าโอ้ไปกวนท่านมากไปไม่ดีแล้วท่านงานมากแล้วเกรงใจท่านความเกรงใจก็ดีอยู่แต่ก็ต้องรู้กาลเทศะขนขวายว่าหาเวลาสิหาโอกาสสิเอาแต่พอควรขนาดนั้นขนาดนี้ที่สำคัญแล้วก็เอาละมีเวลาน้อยแล้วก็เอาสำคัญเราต้องการสิ่งที่มันสำคัญของเรานี่แหละถ้าผู้ใดละเอียดละออย่างนี้จะปฏิบัติถูกกาลเทศะหรือแม้แต่ผู้ที่ยังไม่สมควรจะพบอาตมาหรอกก็ให้รู้ตัวจริงๆโดยมังว่าโอ้อันนี้เราไปถามท่านธีระก็ได้ถามท่านวัสสวัตติโกก็ได้ถามสิกขมาสมาบนจบถามสิกขมาสภูลเพียรอะไรก็ได้แล้วละหรือแม้แต่ฆราวาสเราเองบางคนก็ได้ก็พยายามเรียนรู้สัจจะความจริงว่ามันขนาดไหนแค่ใดแล้วเราจะได้สัดส่วนและได้ช่วยกันหมดทุกคนถูกฐานะเกื้อกูลกันไปเป็นพี่เป็นน้องเป็นลำดับผู้สูงผู้กลางผู้ต่ำมีไม่รู้กี่ขนาดนะแค่พูดว่าสูงกลางต่ำนี่มีเยอะแยะไม่รู้กี่ขั้นกี่ตอนเราจะได้รู้จริงจะได้ทำอะไรถูกสัดส่วนจริงทุกอย่างก็ลงตัวดีไม่สับสนไม่ผิดไม่เหลื่อมไม่ล้ำไม่สับไม่สนนะเป็นไปตามลำดับตามขนาดอะไรได้ดีนะพฤติกรรมของเรากายวาจาใจชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่เป็นกลไกเป็นการดำเนินไปไม่ใช่ว่าเราเป็นอยู่อย่างตายอย่างฤาษีนี่เอาแต่หนีเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำนั่งหลบนั่งลี้นั่งกดสะกดจิตไปเนี่ยกลไกไม่มีอ่ะมีแต่หยุดกลไกหยุดจักนะหยุดจักไม่เกิดจักตามที่ว่านั่นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ในปฏิรูปประเทศวาโซก็ไม่ใช่อยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรจะอยู่ปฏิรูปประเทศวาสะอย่างพวกเรานี่สร้างก็มีอยู่ในที่ที่ควรอยู่เป็นที่ที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรือเป็นสปายะมีเสนาสปายะมีบุคคลสปายะแล้วก็มีอาหารสปายะมีธรรมะสปายะมีความพร้อมรวมอยู่ครบสปายะก็แปลว่าเจริญแปลว่าสบายที่บางพูดเป็นภาษาไทยสบายแปลว่าดีตรงข้ามกับอัปายะที่แปลว่าความเสื่อมอปาอบายเนี่ยอปายะความเสื่อมสัปปายะความเจริญเป็นความดีความสบายนะเรามีอะไรอยู่พร้อมแล้วเราก็ได้ฟังธรรมได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมมาจากสัตบุรุษเราได้มาศึกษามาเล่าเรียนเนี่ยเราก็ได้ทั้งตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกันขึ้นมาและทั้งได้โยนิโสมนสิการได้เรียนรู้ลึกซึ้งแยบคายท่องแท้แล้วก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิต ถึงใจมณะได้ทำมณะได้ทำจิตทำใจนี่เป็นทำใจในใจอย่างไรอย่างไรปรับเป็นมุทุภูตธาตุมุทุภูเตกัมมณิเยทีเตอเนชปเตเราก็ได้สั่งสมอยู่ตลอดเวลาศึกษากายเวทนาจิตธรรมได้ฝึกทั้งในเวลาคิดเวลาพูดเวลาทำการทำงานมีพฤติกรรมสามกายวาจาใจทั้งมีอาชีพการงานอะไรเราก็รู้จักผัสสะมียตนะนอกยตนะในมีผัสสะรู้จักเวทนารู้จักเวทนาวิจัยเวทนาในเวทนาออกถึงเวทนา36เวทนา108นั่นแหละโดยเวลาอยู่กันไปฝึกฝนไปตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยองค์ธรรมของพระเจ้านี่ต่างๆนานาเอามาศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วมันจะเห็นว่ามันสอดคล้องมันเกี่ยวเนื่องมันเป็นไปด้วยดีทั้งนั้นเมื่อเราเองเราเรียนรู้เวทนาในเวทนาถึงเวทนา108เนี่ยมันรู้อย่างต้องพยายามย้อนเปรียบเทียบถึงอดีตเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นปัจจุบันแม้กระทั่งสามารถรู้เวทนาที่เป็นอนาคตไปได้เราก็สามารถที่จะเจริญมีจักกลวิเศษมีปุพเพกตะปุญญตาในจักสี่นี่นอกจากจะมีสามารถที่จะทำจิตทำใจของเราได้แล้วเราก็เปรียบเทียบมีปุเพกตปุญญตามีเรื่องที่เราได้ทำมาชำระมาสิ่งดีหรืออะไรที่ไม่ดีเราก็ได้ชำระไปแล้วบุญเนี่ยการชำระบุเพของเก่าที่ได้ทำไปแล้วมีบุเพกตปุญญตามีบุญเก่าก็แปลงง่ายๆว่ามีบุญเก่าบุญเก่าเราก็ระลึกได้เพราะเราศึกษาถึงเวทนา108เราย่อมระลึกถึงอดีตเราสามารถมีเตวิชโชเราสามารถระลึกย้อนมีอนุบุเพนิวาสานุสติระลึกถึงเรื่องเก่าบุเพกตปุญญตาระลึกถึงบุญเก่ารู้บุญเก่ารู้สิ่งที่เราได้ชำระรู้สิ่งที่เราได้ปฏิบัติประพฤติสั่งสมมาอะไรที่ทำได้แล้วอะไรที่ยังทำไม่ได้อะไรที่มันยังมีอยู่แม้สิ่งที่มันมีอยู่เรารู้แล้วเราก็ลดเราละได้จนกระทั่งเป็นบุญเครื่องประกอบเหล่านี้องค์ประกอบเหล่านี้ที่เรามีจริงเป็นจริงแล้วเกิดการเจริญมีจักสีมีวุฒิสีและทุกวันนี้เราก็มีการดำเนินชีวิตไปมีสมชีวิตตาตั้งตนไว้ชอบมีกัลยาณมิตรตามีทิฏฐธรรมิกถประโยชน์มีอุทธานะสัมปทามีความขยันความบากบั่นภาคเพียรทุกวันนี้เราก็ขยันพยายามศึกษาบากบั่นกันอยู่อย่าให้เป็นคนขี้เกียจอย่าให้เป็นคนเป็นหลบเลี่ยงเป็นคนมีอิทธิบาทเจริญจริงๆยินดีในการที่จะมีงานมีการมีชีวิตที่เป็นประโยชน์คุณค่า นำพาสันติสุขมาสู่แดนหมู่ชนเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคนเนื้อคนยังมีแม่แต่เป็นคนเนื้อคนผู้เพียรลดละสละตน หันอยู่กินเพียงน้อย เลิกคนทิ้งสินบนแข็งคนจนคนรวยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจเขาเป็นจอมแห่งยุทธอาวุธคือมือกับปลาเลือกจะสร้างสุขสันต ์นั่นมันฝันของใคร ใครคงเป็นไปได้ที่โลกจะดีด้วยอาวุธนำ ต้องเป็นคนหัวใจเนื้อในยศลาเพียรล้างคราบกดโกงเล่ห์ลงคมคำ ข้อเขียนคมลิ้นสิ้น